Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Veddua suresinin tefsiri inşallah Teala. Mekke müşrikleri Peygamberimiz de başaramayınca Medine'ye bir heyet gönderirler, Medine'ye Yahudi alimlerine. Derler ki bunlar Yahudi alimlerine Mekke-i Mükerreme'de biri ortaya çıktı. Peygamberim diye davet ediyor. Ona ne soralım ki? Bilemese peygamber olduğundan vazgeçsin bu davadan. Buna üç önerdi Yahudi alimleri. Üç tane soru sorun. Eğer üç tane cevap verirse gene hak peygamber değil. Eğer ikisine cevap verip de birine vermezse hak peygamberdir. Ne bunlar? Eshab-ı Kehf kimdir? Eshab-ı Kehf kimdir? Nedir bunlar? İkincisi, Zülkarneyn aleyhisselam kimdir? Üçüncüsü, ruh nedir? Yani ruhu bilmemesi gerekir dediler böyle. Geldiler müşrikler Mekke-i Mükerreme'ye. Onlar için bu yani bir avantaj gibi zanaatları böyle. Dedi ki Peygamberimize, ya Muhammed Aleyhisselam, sana üç şey soracağız. Eğer bunlara cevap verirsen, hak peygamber, inanacağız sana. Sorun bakalım. Tabi sordular üç şeyi de. Bir konuda vahiy gelmeyince, peygamber tabi bir şey bilemiyor. O da beşerdir efendim. Onu Rabbim bilirse, o da biliyor. Bu konuda vahiy, yani ayet-i kerimeye gelmediği için Peygamberimiz şu burada akşam onlara yarın cevabını veririm dedi böyle. Yarın cevabını veririm. O güne kadar ne sorulsa Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne hemen Cevabı Aleyhisselam gelir bu konuda bilgi verir Peygamber Hazretleri'ne. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de buna dayanarak ona öyle dedi böyle. Yarın cevabını veririm. Fakat burada peygamberimiz tabi peygamber de olsa hata edebilir peygamberlerde. Ve peygamberler masumdur. Masum günahtan korunmuştur. Günah işleyemezler. Ama hata başka edebilir böyle. Ne hata buradaki? Kesin dedi, yarın cevap verir. Ne yapması gerekiyordu? İnşallah demek gerekiyor. İnşallah demesi gerekiyor. İnşallah demesi gerekiyor. İnşallah. Yani Allah dilerse anlamına gelir böylece. Peygamber de olsa bakınız demek hata edince Aleyhisselam Hazretleri Peygamber burada ertesi günü o gün, o gece ertesi günü vahiy gelmedi. Yavaşlam gelmedi. Peygamber tabi üzülüyor top. Ona söz verdi. Ben cevabını veririm diye. Mekke müşrikleri azgın canavarlar böyle. Vahşi insanlar. Cevap vermedi. Bir, üç gün derken tabii her gün geliyorlar. Hadi Muhammed. Başladılar alay etmiş Mekke müşrikleri. Derler ki Rabbi bunu artık terk etti, bıraktı. Rabbi buna daraldı, kızdı Rabbi buna dediler böyle. Hatta bir kadın vardı. Ümmü Cemil diye. Kim bu kadın da? Ebu Leheb'in hanım demeyeceğim, karısı deyim böyle. Kaba bile konuşmak istedim. Ebu Cehil'in karısı yani böyle. O şöyle dedi böylece. Haşa, ona şeytanı darıldı dedi, şeytanı. Öyle dedi böyle. Bir peygamber için, özellikle ilk döneminde, daha yeni peygamber döneminde, böyle bir cevap verememesi, günlerce bunu devam etmesi, alay ediliyor tabi Aleyhisselam Hazretleri. Çok sıkıldı. 15 gün sonra veya da 40 gün sonra Cebrail geldi. Yani 40 gün rivayeti daha kuvvetli. Bazı rivayeti 15 gün sonra diye geliyor. 40 gün Aleyhisselam Hazretleri artık o kadar sıkıldı, daraldı, bunaldı artık böylece. Tabii cevap veremiyor, alay ediliyor, İşte Rabbim buradan daralığını terk etti diyorlar müşrikler. 40 gün sonra Cevâb-ı Aleyhisselam geldi ve Veddua suresini getirdi. Bunu getirdi bunda. Şimdi burada Veddua diye başlıyor sure-i şerife. Buradaki vav kasem vavı. Yani yemin vavı. Yemin vavları isme gelir, fiile gelmezler. İsim üzerine gelirler. Mesela vel fecri ve şemsi gibi, vel kamere gibi gelirler. Yemin babının geldiği kelime esi okunur sonu. Vel fecri ve tini ve şemsi bak sonu hep esi. Burada ve dua geliyor. Buna denir garip, munsarif bu kelime. Esre bu kelime gelmez. Bu işi böyle geliyor. Mevlam buyurdu ve dua dua vaktine yemin olsun. Mevlam dua kuşu vaktine böyle. Kuşu vakti. Ne zaman kuşu vakti? Güneşin doğuşundan 45 dakika sonra başlar. Aşağı öğle yakın bir zamana kadar devam eder. Bu zaman deniyor kuşluk vakti. Ne vakittir bu vakit? Güneşin tam artık güçlendiği bir zaman. Her taraf aydınlandığı, ısındığı bir zaman anlamına geliyor. 40 gün peygamberimizin karanlık geçti. 40 gün peygamberimizin bunalımda daraldı, sıkıldı, karanlık geçti. Bu ne oldu işte böyle? Yani güneşin doğması, aydınlığa çıkışı. Aleyhisselam Hazretleri. Dua vaktinin de İslam'da çok büyük özelliği var. Yani kutsal bir zamandır kuşluk vakti muhteremler böyle. Şimdi bir namazın vakti çıktı mı arkadan diğer namazın vakti başlar. Öğle namazdan başlayalım. Öğle namazın vakti biter, ikindi girer. İkindi vakti çıkar, akşamımızı girer. Akşam vakti çıkar, yatsı girer. Yatsı vakti çıktığı anda sabah vakti girer muhtemelen böyle. Fakat sabahımız çıkınca orada başlama vakti girmiyor ama şimdi. Öğleye kadar diyor, vakti mühmel deniyor buna. Vakti mühmel. Yani boş bir zaman var burada böyle. Burada böyle. Bunun için Peygamberimizin sünnetidir. Kuşluk namazı kılmak muhtemelen böyle. Bu vakti de namazsız geçirmemek bu vakti böyle. Güneşin doğuşundan 45 dakika sonra kılmaya başlayabilir. Öğle ezanına aşağı yukarı yarım saat kılıncaya kadar. O arada kılınabilir böyle. En az 2 rekattır. 4, 6, 8 de olabilir. 12 olabilir bu da. 2'de bir sıram bunu vermek daha eftaldir. 4'te bir sıram verilebilir. Yani işi olmayanlar, müsait olana vakti olanlara böyle, hiç olmazsa 2 rekatçı bile kılınsa, o kişi gafiller grubundan kurtuluyor muhtemelen böyle. Vakti böyle. Yani farz olmadığı halde bu vakti geçenlere verecek. Yani çok hadis-i şerif bu konuda, hadis-i şerifler var. Bu konuya tabi fazla girmeyeceğim. Bir de kuşluk vaktinin şurada bir değeri var. Kuşluk vaktinin de Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne ilk vahiy Nur Dağı'nda kuşluk vaktine geldi. Güneş daha yeni doğmuştu. İlk vahiy Peygamberimize Nur Dağı'nda İkra Suresi geldi. Kuşluk vaktiydi. Hazreti Musa Aleyhisselam da Tur Dağı'nda Rabbine kerametle konuştu. Rabbin sohbetinde bulundu. O zaman da kuşluk vaktiydi. Vaktiydi böyle. Tur Dağı'nda. Tabi Musa Aleyhisselam Hazretleri Rabbin kelamını doğrudan doğru duydu. Vasıtası yani böyle. Yani cevval yok arada böyle. Duydu. Kulağının mı? Hayır. Duyan muhtemelen. Gönül kulağıyla duydu. O anda Tur Dağı'nın tamamı Musa Aleyhisselam'a gösterildi. Tur Dağı'nın tamamı böyle gösterildi kendisine böyle. Yani ne kadar karınca var, ne kadar böcek var, ne kadar bitki, otlar ne varsa her birinin zikrini duydu Musa Aleyhisselam'a. Hepsini böyle. Onları gördü. Hatta Musa Aleyhisselam Hazretleri de dayanamadı böyle. Aşka geldi, cezbeye geldi. Tabi erinliği en su öleyik dedi. erini en zülek. Allah'ım ne olur cemalini bana göster seni göreyim. Dayanamadı, yandı ben tabii böyle. Tabii bu konu çok inceleniyor böyle. Bir peygamber nasıl bir şey istiyor? Yani dünyada muhal görülmez Mevla. Dünya gözü göremez böyle. Ancak cennetteki o ebedi bedeni onu görebilecek. Bir peygamber istedi bunu. Şöyle buyuruyor gene büyük bir vesileler. O anda Musa Aleyhisselam Hazretleri öyle bir fani oldu ki yani tam bedenine geçti. Hiçbir şey görmedi. Kendini cennetten zannediyorlar böyle kendini böyle. Yani artık öldü, dünya bitti, kıyamet kopmuş. Sanki yeni düzen kurulmuş. Kendini cennetten zannetti. Öyle istedi böyle böyle. Ama Rabbim tabi gördü. Ya Musa beni göremezsin. Karşıki dağa bak. Tabi ayet-i kerime girmeyeceğim. Arapça ayet-i kerime. Eğer dağ onun tecrübeme dayanabilirse görürsen böyle. Rabbim tecrübe edince dağa, yani bir yansıyınca Rabbimin nuru, dağ paramparça muhtemelen böyle. Musa Aleyhisselam ne oldu orada? Ve hare Musa sayıka. Ve hare Musa sayıka. Musa Aleyhisselam şok oldu, düştü, bayıldı kaldılar böyle. Musa Aleyhisselam böylece. Bir de Musa Aleyhisselam biliyorsunuz Firavun'a gönderildi. Başlamadan başladı davete. Ve sihirbazlarla Firavun ona karşı çıkma çıkadı. Musa Aleyhisselam'ın asa vardı. Hatta Firavun gidince davetine onun elinde bir düşün kendisi de. Dedi ki Musa Aleyhisselam Firavun aleyhillâne ya Musa dedi peki peygamberim diyorsun ama bir mucize var mı elinde? Eline asa. Asa bir denek, sopa. Onu yere koydu. Büyük ejderha yılan oldu. Büyük ejderha yılan, büyük olan böyle. Firavun yürüyünce Firavun aman tut Musa. Korktu oradan böyle. Nasibi olmayan olmuyordu. Yani bir Musa Aleyhisselam Kelimullah. Ulazın peygamber muhtemelen. Musa Aleyhisselam büyük peygamber. Öyle bir peygamber ayağına geliyor. Onu davet ediyor. Hatta bir elini bile gösterdi. Elle vardır mucize olarak. Öyle olduğu halde ne dedi Firavun aleyhillâne? Ya Musa Aleyhisselam burada gittikten sonra dedi böyle iyi bir usta bulmuştun, öğrenmiştin, sihirbazlığı dedi böyle. Yani bunu sihire bunu bak böyle ben. Ben de bu işi anlamam dedi. Hem maşallah emir Rabbinizim diyor. Sihir anlamıyor, büyüdü anlamıyor. Ben de sihirbazlarım var. Onlar çok şeydi sihirbazlık. Firavun kavminde, Mısır'da. Nasıl şimdi böyle futbol başlar, herkes koşuyor peşinde, topun peşinde, zavallı insanlara böylece. Ama insanlar da sihirbazların peşinde gösterilerin gidiyorlar. Ben de onları çağırıyorum. Onlar verirsen bu iş bakalım böyle. Peki. Bir gün verdiler. Onların bir bayram günleri vardı. O gün verildi. Tam da kuşluk vakti. De çıktılar. Derler ki sihirbazlar da hepsi girmişler, şaşalı beladı, kısırmalı, işlemeli, şunlar bile göz kamaştırıcı bir şey girmişler. Derler ki ya Musa, öyle sen bak biz başladın önce. Belalık o. Siz başlayın bakalım böyle. Ne yaptı bunlar? Dedi ip vardı ellerinde, urgan kalın ip vardı böyle. Buna böyle bir zit falan böyle bir yala koyuyormuşlar bunlara böyle kısıya renkli yere koyunca bunları. Güneşle vurunca ya böyle çekiyormuş, topluyormuş böyle bir hareket eder gibi oluyormuş böylece. Yani aslında göz boyacılığı tabii. Bunu yaptılar böylece. Yani yılan şeklinde de o urganları da ona göre boyunu kesmişler. Yılan başlığı yapmışlar bu şekilde. Siyah renginde. Bir de güneş vurunca hafif bir büzülme hareket başladı bunlarda. Mevlam burada ya Musa sen de elini asla koy bakayım yere. Kuru bir sopa. Yani bırakınca büyük ejder oldu. Açtı ağzını, yuttu onu hepsini yuttu böyle. Şüphe bir hadis yuttu böylece, bir şey kalmadı. Baktı sihirbazlar, derler ki Musa Aleyhisselam sen kimsin? Bu sihir değil böyle. Eğer sihir olsa, bunu yuttuğuna göre büyümesi lazım bunun. Aynı sopa gene bu şekilde böyle. Ne oldu bizim şeylerimiz, iplerimiz? Sen kimsin? Ben peygamberim. Anladık verince iman tamamladı. Onda secdeye kapandı evvel. Tam kuşu vaktinde. Böyle kadar Mevlam buyuruyor. Ve leyli Geceye de yemin olsun, geceye. Ne zaman? İzâ secâ. Karanlığı şey kaplayıp da artık her şey sakinleştiği zamanlar. Tabii şehir hayatında bunlar pek anlaşılmıyor da ama doğal hayatta, mesela dağda, bağda, bayırda akşamdan sonra hava karanlığı oldu böyle, her şekilde böyle. Kuşlar ne varsa böyle, hepsi vazı çekilir böyle. Bir sakinleştir böyle ortalık. Gece, Kudur abim gece yemin ediyor muhtemelenler, gece. Şimdi kuşu baktığı ne kadar kıymetliyse, gece ondan daha da kıymetli gece arası muhtemelen böyle. Ne var gecede de? Teheccüd namazı öyle böyle. Gece yarısından sonra başlar ama. Gece yarısından sonra başlar. Ne zaman gece yarısı? Tam öğle vakti. Öğle ezanı kaçta okuyorsa, ileri geri saat neyse, yine kaçta okuyorsa, öğle ezanı oldu mu, gece yarısı başlandı. Çünkü öğle vaktinde güneş tam tepededir. Tam diktir tepede böyle. Gökyüzü olmaz fazla böyle. Gece yarısı da yine tepede, altımızdan muhtemelen böyle. Tam tepede böyle. Gece yarısıdır. Ne zamana kadar? İmsak vaktine kadar gece yarısı olmuş oluyor. O zaman en kıymetli bir zamandır. Şimdi Musa Aleyhisselam Hazretleri Tur-i Sina'da Mevla'ya kelam etti gül kuşu vaktinde ama gece ne oldu? Peygamber Miracı da gece oldu muhtemelenler. Daha Miraç Tur-i Sina'daki kelamdan çok da kıymet üstün böyle. Miraç böyle. İdik göğsü aşmak, arşi perişi aşmak böyle. Cennet alemi gezmek, dolaşmak, ta Kâb-ı Kâb-ı Ev-i Edna makamına kadar çıkmak, bütün alemde dolu, Peygamber orada gezdi. Miraç-ı Nebi, Nebevi deniyor buna. Bu da gece oldu muhtemelen, gece oldu böyle. Hatta şöyle diyorlar, ehli tasavvuf, geceler aşıkın, maşıkın buluşu zaman derler böyle, aşıkla maşuk. Aşık, aşık olan, maşuk, aşık olunan kişi, varlık. Yani kul Mevla. Yani böylece aşıkların da en deli vakitleri gece yarıları hep uyurken kalkarlar onlar. İşte tabi yatay konular kalkarlar muhtemelen böyle. Tabi Kur'an, zikir, namaz böyle yoşa alınlar böyle o zamanlar böyle. Yani aşıkın maşukuna kavuştu an böyle. Biraz da böylece. Hele seher vakti bilhassa seher vakti gece 6'ya 1'i kalınca siyer vakti, duaların kabul olduğu, tevbelerin kabul olduğu böyle, rahmetlerin yağdığı böyle, her işte tecelli ettiği kıymetli vakti böyle. Rabbim önce bunlara buyurdu. Hakikaten Mevlam buyuruyor. Mâ rabbike ve lâ ve mâ kalâ. Mâ vedde'ake rabbike ve mâ kalâ. Mâ vedde'ake. Buradaki zamir. Yani sin anlamına geliyor. Mefhul-i zahmetin onu böyle. Hizap peygamberimize Rabbimiz seni terk etmedi Mevlam buyuruyor. Neye Mevlam böyle buyuruyor? Dediler ya müşrikler. Rabbim terk etti onu. Mevlam yok. Mâ vedde'ake. Rabbimiz seni terk etmedi. Ve mâ kalâ. Hayır, Rabbimiz seni daralmadı. Kırmadı haşa verici. Şimdi bir şey vardır. Peygamberlikte azil olmaz. Peygamberlikte. Peygamber makam azil olmaz böyle. Yani bir kişi böyle peygamberleri gönderdi mi, o devamlı önünde peygamberdir böyle. Azil olmaz böyle, olmaz böyle. Ama evliya böyle diye muhtemelen. Bir kişi evliya makamına çıkar ama az edilir, indirilir oradan böyle. Düşer böyle. Tabi onun hatasıyla düşer böylece. Yani en büyük bir evliya bile, Allah korusun dinisi gidebilir muhtemelen. Mesela Bersisa vardır, meşhur Bersisa. Kur'an-ı Kerim'de İbn-i Belam vardır. Arasına geliyor böyle. Kur'an'a ayet yok mu? İbn-i Belam var. Belam böyle. İsim bazen bilen muhtemelen. Uçuran mürütlerini ver muhtemelen. Havada uçuran mürütlerini uçuran böyle. Öyle büyük kâhına sahibi. Sonunda küfre gitti. Kâhına gitti muhtemelen böyle. Yani evliyalık makamı gelen garanti değil muhtemelen böyle. Ne olacak yine bilinmez muhtemelen böyle. Sonu bilinmez. Ama peygamber makamı garanti kesin. Onun azı yok onda böylece. Neden? Peygamber'e tabi olmak farz ümmetine, farz bu dönemde. Peygamber Allah halkını sapıttı. Malum mesela olsa muhalte olmayacak be tabi. Allah korusun peygamber sapıttı, içkiye daldı mesela. Ümmeti ne yapacak? O da mı yapacak mı bu seferde? Konuş. Ama peygamber evliye tabimak farz değil muhteremler. Şefizan evliyeymiş. Bunu Allah bilemiyor muhteremiz böyle. Olabilir, olmayabilir bu seferde. Ve arkada Mevlam buyuruyor. Vel ahireti hayrun leke minel ula. Vel ahiret, ahiret. Ahiret nedir? Hayrun leke senin için daha hayırlı olacak böyle. Bir ula dünyadan daha hayırlı böyle. Yani Habibim, buyurun Mevlam, Habibim, Nebim, Resulüm, Zişanım, dünyada tabi sıkıntı çekeceksin Mevlam benim. Sıkıntı böyle. Müşriklere saldıracaklar, hak edecekler, her şey yapacaklar. Ama bunlar dünyada geçiyor bunlar böyle. Sen ahiret daha hayırlı senin için böyle şey. Bunun iki anlamı var. Bunun bir anlamı da senin dindeki gayretin, dindeki davetin, gayretin sonu başlığından daha kolay, güzel olacak başına böyle. Başlangıçta ne oldu? Zoraki böyle, teker teker böyle. Peygamber durmuyor bir anda böyle. Mekke mükerremede böyle. Yani peygamber gelmeyen bir toplum. Peygamber görmeyen bir toplum böyle. Vahşi bir toplum. Canı var, yarım canı var. Yani kendi öz kızını öldürecek kadar, gömecek kadar toprağa. Böyle bir canavar böyle. İçki, şarap, fuhuş, açıkça bile kanlar. Yani her türlü kötü yapılmış şeref böyle. Çok kişinin babası belli değil bile bu tarafa zamanlara böyle. Mekke-i Mükerreme'de böyle teker teker Resulullah ayaklarına gidiyor. Kurum bahçesinde, evinde, orada, burada. Onlar uğraş. Ama sonra ne oldu? Mekke'nin fethinden sonra bilhassa böyle efvace Mevlam buyuruyor. Yine efvace. Efvac, fevcin çoğu. Fevc, grup. Yani grubu çoğulu efvace böyle. Böyle binlerce kişi bir anda böyle. İman ediyorlar böyle. Bir anda o geldi. İslam kuvvet, diğer kuvvet elhamda oldu böylece. Vele sevfe ileride. Yuhdike Rabbike, Rabbim sana verecek. Feterullah, sen de razı olacaksın. İleri Rabbim sana verecek, ileride Rabbim sana verecek. Rabbim sana verecek. Bu kadar verecek ki, diyecek Peygamber, Rabbim razıydı Rabbi, razıyım Rabbim, tamam Rabbim. Şey böyle. Nedir bu da? Şefaat hakkı, şefaat hakkı böyle. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, her peygamberin dünyaya bir dua hakkı vardır böyle. Yani kesin kabul olacak. Her peygamberin bir hakkı var. Onun hakkını kullanırsa, ne zaman kullansa o dua hemen kabul olur böyle şey. Peygamberler hep bunu kullanırlar dünyada muhtemelen böyle. Nuh Aleyhisselam bile mesela 950 sene sabretti, sonunda Rabbim bunları helal batır bunları dedi böyle. Kullan hakkını batır böyle. Peygamber ne kadar sıkıştı, kullanmadı muhtemelen. Bunu peygamber artı saklı muhtemelen, maaş saklı böylece. İşte mahşer yerinde en zor mahşer muhtemelen. En zor böyle. Gerçekten çok mu çok zor muhtemelen böyle. Kabir azabı çeken kafirler bile bakmıyorlar. Kabir azap çekiyor muhtemelen. Azap çekiyor kabirinde böyle. Kim bilir kaç bin sene yatmış kabirde. Azap çekiyor böylece. Kabirden fırlatılınca atlanır dışarıya. O mahşerin deşteni görünce ne diyecekler? Kim bizi kaldırdığımız yattığımız yerden bak. Memmer kadena. Memmer aslında memmer kadena. Hesaba çekilme o dönem böyle. Bütün canlılar orada böyle. Bitki hariç böyle. Hayvanlar. Karınca mı orada böyle? Karıncası var. Bütün hayvanlar böyle. Cinler, şeytanlar. İnsan sonra melekler böyle. Safran safa böyle. Birinci gök eli geçti safa olacaklar. Çevrecek. İkinci gök daha gücü geçti bu şekilde. Hiç ses yok mudur? İlla Ezel-i Rahman ve Kale Savaba. Ancak Rabbim kime izin verirse konuşacak. O da ve Kale Savaba. Ama doğru söyleyecek o zaman. O da böyle. Sütü verecek böyle. Yani kurt kuzu bir arada bakmıyor. Kurt bir arada böyle. Cin, insan, şeytan bir arada böyle. Ama herkese korku, korku, korku muhtemelen böyle. Korku bu şekilde böyle. Ne olacak şimdi orada? Dehşet muhtemelen böyle. Dehşet böyle. Korku, ter bir de böyle. Başarı yanlayak. Yer gümüş madeni gibi olacak. Bembe düz olacak yer böyle. Hiç dağ, tepe, dere kalmayacak. Düz olacak. Dünya çok büyüyecek bu dünya. Hep dünya büyüyecek, güneşe bakacak. Güneş de büyüyecek, dünya da büyüyecek, bakacak. Tam güneş altında mahşer kuracak, güneş altına o teremler. İzdiham, muazzam kal üstüne böyle. Bedenle bir yapışmışlar böyle böyle. Diye bir insan bedeni yakıyor, yakıyor böyle. Beden yakıyor, beyin kaynıyor, hararet, susama, ciğerler kuruyor, dili sarkıyor. Ama su yok muhtemelen böyle. Acıkmak var, ölüm yok ama. Acıkıyor kişi ama yemek yok muhtemelen böyle. Su yok, gölgelik yok. Yok mu gölgelik var ama, ağaçın gölgesi var ama oradaki insanlar müstesna onun ayrı onlardan böyle. Yani çok Allah'ın seçtiği kulları var, gidip grup bunlar böyle. Onun ağaçın olacak bunlar böyle. İşte o zaman gelecek insanlar önce adam babamı aleyhisselama. Peki ya adam diyecekler, sen bizim babamızsın işte be bak ne olur bize şefaat et. Ne olacak bizim halimiz? Titri korkar korkar böyle. İlk adam aleyhisselam, ah yavrularım, evlatlarım, torunlarım. Rabbim beni yarattı, cennetine koydu. Ben Rabbime asi oldum ama. O da o ağaçta yedim ben. Rabbim onu başta soracak. Ben ne cevap vereceğim? Ah nefsi nefsi diyecek. Gidin, Nuh'a gidin. O İbrahim'e gidin, şunu derken bu şekilde birini göndere göndere en son önce Peygamberimize muhtemelen gelecektir. Ne olur ya Muhammed, Peygamberimize böyle. Dediler, Peygamberimiz Aleyhisselam bir gece arşın altına muhtemelen secde kapı Peygamber. Kapanacak secdeye, Peygamber verecek. Kapanacak, başlayıp Peygamber ağlayıp yalvarmaya, Allah ümmetimi istiyorum size, Allah ümmetimi istiyorum. Cevap yok. Buraya, ya Rabbi, benim çok sevdiğim bir kızım Fatıma'm vardı. Fatıma ümmetime feda ettim Allah'ım. Onu icabına yak, ümmetim bana bağışla. Yine cevap yok. Ya Rabbi iki tane torunum vardı ben çok sevdiğim. Hasan ve Hüseyin'im vardı. Onları çok severdim Ya Rabbi. İkisi senin yanında şehit oldular. Onlara da feda ettim ümmetime. Ümmetim yapma Allah'ım bu şekilde. Hüseyin İnan buyuracak ki yağımı kaldır başını. Ümmetini al bakalım. Topla al ümmeti bakalım. Ümmetini ayır bakalım. Kardeşim böyle. Sorular sahabeler, Ya Resulallah, derler ki, mahşer günü, izdiham, karma karışıklar böyle, karma karışık. Evet, ahirin, bundan 100 bin sene yaşamış insanlar. Karma karışık insanlar bu şekilde, nasıl tanırsın ümmetin arasından, nasıl bulursun arasından ümmetten böyle? Hadi bizi tanıyorsun, gördüğümüzü, şahsından gördüğümüzü böylece. Hakikaten gelenler var, nasıl tanırsın onları? Peygamber buna bir örnekle cevap verir hem de. Şöyle buyurdu. Bir merada, çayırda atlar olsa, siyah atlar, yavuz atlar. Başı maşı simşi atlar böyle. Atlar. Arasında da böyle atların bazısının alnı beyaz, dört ayaklarının ucu beyaz böyle. Buna karşılığında belli olur mu? Olur ya Resulallah. Alnı bembeyaz böyle, alnı böyle. Ayakları beyaz, uç kısımları beyaz. Bu peygamber işte ümmetini ben tanırım böyle. Abdest ağızlarından. Yüzde nuru parlayacak, elleri, ayakları da doğacak, nuru parlayacak muhtemelen böyle. Demek ki abdestsiz kişiler, namazsız kişiler, Allah korusun kara olacak kömür gibi muhtemelen böyle. Yani kafir gibi, onlar kara kömür olacaklar böylece. O da diyor ki, olacak ama tabi Peygamber onu çıkmayı sağlamdır hem şey böyle. İlla ki abdest, namazdır hem de. Hatta bir Aleyhisselam Hazretleri, kim eline gelirse, nurunu, beyazını fazlalaştırsın bile böylece. Hazretleri muhteremler, eline biraz yıkarken böyle, su varmış çok bu şekilde, ta yukarı yıkarmış böylece. Yani nuru fazlasını yapmış. Mesela baş meslerken mesela baştan meslemek böylece. Hep sünnet bir kaplan meslemek böylece. İki elle beraber yapılır böylece. Çekilir. Yani nuru fazlaştı muhtemelen. Parlasın. Parlasın ki inşallah mahşerinde Peygamber Aleyhisselatü Hazretleri çağırsın, gel bakın. Gel Ali Hasan Hüseyin'e bakın. Gel ümmetim, gel. Şimdi Rabbim Peygamber'e buyuruyor muhteremler. Peygamber'den geçmişle ilgili. Yetiyemem fe ava. Sen yetimdin de, Rabbim sen böyle olduğunu bili de fe ava, Rabbim seni bırakmadı boş boş, Rabbim sana sahip çıktı. Rabbim seni yerleşir de böyle. Yetimdin de. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri dünyada her acıyı çekti muhteremler. Ne türü bir acı varsa hepsini çekti muhteremler. Doğumu yetim olarak dünyaya geldi bak muhteremler. Babası dünyaya geldi muhteremler. Geldi böylece. Tabi süt annesi aldı bunu. Halime validemiz aldı bunu. Sonra geçti annesi teslim etti. 4 yaşındayken. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri süt annesinin yanındayken tabi süt babası vardı. Ablası vardı, süt ablası, kardeşi vardı böylece. Bir aile de bu şey beraber böyle. Yani bir baba, anne, kardeş falan böyle bir aile ortamında 4 sene gelip yalnız böyle. Eve geldi, tek bir annesi muhtemelen, Hazreti Amine Validem böyle. Tek annesi, evde ne kardeş var, ne baba başka bir şey var böylece. Peygamber'e tabi bir acayip geliyor böyle bir. Böyle bir ev hane halkı bu şekilde. Peygamber dışarı çıkıyor. Çocuklara ben oynamaz Peygamber muhtemelen böyle. Oynayamaz Peygamber muhtemelen böyle. Çocuk oynayamaz da böyle. Böyle koş, boş yapamaz Peygamber böyle. Peygamber devamlı tefekkür halinde böyle. Vakti Peygamber Aleyhisselam Hazretleri akşam üzeri erkeklere geliyor. Fakat çocuklar ona koşuyorlar baba diye böyle. Babaya koşuyorlar. Kim babayı tutup götürüyor, kim babası kucağına alıyor, eline götürüyorlar. Şöyle baktı, arkalarına baktı böyle, o tek başına kaldı böyle. Ona baba yok. Eve geldi. Anne, anne, neden benim babam yok? Herkesin babası var anne. Onlara kucağına aldılar, elini tuttular. Benim babam neden yok? Yavrum, senin babam uzak bir yere gitti. Gelecek inşallah böyle. Uzak bir yere gitti böylece. Peygamberimiz de baştan böyle şey yaptı, sonra ağlama başladı aslında muhtemelen böylece. Annesi üzülmek için geniş tuttu bu şekilde böylece. Peygamberimizin yetimliği doğumla başladı. Annesine haber kaldı 2 sene ancak böyle. 4 yaşında geldi annesinden. 2 sene kaldı ona beraber. 6 yaşındayken Medine'ye gittiler. Babasının kabrini ziyarete. Babası orada abla vefat etmişti Medine'de. Orada biraz kaldılar. Dayıları vardı, orada kaldılar böyle. Sonra babasından karınca ayetleri dönüşte. Hazreti Amine Validemiz dedi ki, bak oğlum Muhammed'im dedi işte, baban dedi buraya dedi böyle. Bak, bana babanı soruyorsun ya, baban işte burada dedi böyle. Mezar burası baban böyle şey. Tabi Hazreti Amine Validemiz ağladı. Dedi ağladı muhtemelen böyle. Yani bir baba görememe, 6 yaşında aklı her şeyi, daha da bizim tabi daha aklı ferefe, aklı da böylece. Ağladı, ikisi ağladı böylece. Birine sarıldılar, ağlaştılar. Ümmü Eymen vardı. Cariyeleri bunların böyle, kadın. O bunlara da ayrı bunlara böyle. Sonra çıktılar yola. Kervanla beraber Mekke'ye gidecekler böyle. Yolda Hazreti Amine hastalandı muhtemelen develerden böyle. Tek develerden böyle. Hazreti Amine, Ümmü Eymen ve Peygamber. Üçlü bir develerden böyle. Hazreti Amine validemiz hastalandı yolda. Dedi ki Ümmü Eymen'e, Ümmü Eymen ben dedi, bilemeyeceğim. Oturamıyorum dev üzerinde. Ben çok rahatsızlandım, bana bir şey oluyor, aşağı ineceğim ben. Önce o indi. Yardım ver, indirir bunu böyle. Fakat oturamadım muhtemelen, düşte bile kaldı böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, daha iyi gözyaşı kurumamış babasını ağlamaktan. Yani içindeki ateşi daha sönmemiş baba hasretinde ağlamaktan. Annesini böyle görünce üzerine kapanıp ağlama. Anne sen de mi öleceksin? Beni kim bırakacaksın anne? Böyle. Babam yok. Beni kim bırakacaksın? Hazreti Ali'miz son bir gayretiyle oturduğu yere oturdu. Kucan aldı peygamberim ben. Şimdi baktı. Ah yavrum şöyle buyuruyor. Her yeni eskirir. Her yaşta ölür bakın böyle. Her yeni eskirir. Her yaşta ölür böyle. Ben de öleceğim. Öleceğim ben de. Ölümü acımıyorum. Ama sana doyamadım. Senin olduğunu göremedim. Biliyorum bir şey olacağını göremedi. Orada vefatı muhtemelenler bak. Mekke Medine arasında bir Aral çölde Ebba denen bir mevkide vefat muhtemelen. Peygamber annesi yapıyor. Ümeyemen tabi ağlıyor. Peygamber ağlıyor. Melekler ağlaşıyorlar. Dağıtlar ağlaşıyorlar. Melekler derler ya Rabbi acaba hikmeti ne bunun ya Rabbi böyle şey bak. O hiç görmedi babasını görmedi. Annesinden doymadı. Kendi evinde değil de Mekke'de değil de hürmet ellerinde çölde annesi alın İslam'ından yarar. Hikmeti ne acaba böylece? Belan buyurdu ki onun terbiyesi bana ait bu şekilde böyle. Yani sıkışınca anne demeyecek Allah diyecek bu şekilde böyle böyle. Tabi Mekke'ye götürdü bunu. Ümmü Hazreti buna sahip için götürdü böyle. Dedesi sağdı. Adı Hazreti böyle. O da çok severdi. Hatta bana torunları çok çoktu ama fakat Peygamber'i çok severdi Ahmet'e. Onu çok severdi. O aldı yanına. Onun tabi evinde bakılıyor. Gayet güzel bakılıyor. Dedesi buna sahip çıkıyor. Hep yanında taşıyor kendisini. Ama 2 sene sürdü o muhtemelenler. 2 sene sonra dedesi hastalandı muhtemelen. O da ağır hastalandı. Önce anladı böyle. Oğullarını çağırdı. Dedi ki ben de öleceğim. Öleceğim bana malum oldu. Ama gözüm arkada kalıyor. Yetim Muhammed'im var. Onu dedi gözünden sakınırım. Onu kim bakar? Kim ona benim yerine onun vekili olacak, vasıf velisi olacak ona bakar? Kim bakacak onu? Ebu Leheb. Dedi ki, o zaman kadar Abdülüzzah. Baba dedi, onu sen bana ver, ben bakarım ona. Onun malı mülkü çoktu, böyle zengindi. Babası baktı ona, dedi ki, yavrum, dedi. Malın çok, zenginsin ama dedi, kalbin katı dedi. Kalbin katı sen de malum bak böyle. Kalbin katı böyle. Benim Muhammed'im de ince fikirli. Sonra dedi kalbi kırarsın dedi. Sana güvenemem dedi böylece. Ebu Talip o zaman baba bana ver dedi böylece. Dedi ki bir sorayım bakayım Muhammed'ime. Böyle. Dedesi döndü. Dedi yavrum Muhammed'im hangi abiden istersin? Koş Ebu Talip'e. Ona sarıldı. Ağladı, ona sarıldı. Odanı kucakladı. O aldı Cenab-ı Trenler. Gerçekten iyi baktı Trenler böyle. Yani eve gelince, kendisi yukarı vardı. Önce peygamber ilgilendi Trenler böyle. Hanımı Hazreti Fatıma. Peygamberimizin dedesinin kardeşinin kızı oluyor. Adı Fatıma. Zevcesi, hanımı yani Ebu Talib'in. O da peygamberimiz şöyle ikinci annem buyurdu böyle. Ona hak verecek. O da anne gibi peygamberimizi sevdi muhtemelen böyle. Önce peygamberin karnını doyurur, çocuklarına verir muhtemelen böyle. Önce onu yıkar, çocuklarını yıkardı temizler böyle. Her zaman önceyle onu oluyor böyle. Ona gittiğinde bilirmemeye çalıştı. Ebu Talib bu şey başladı. Kaç sene kaldı orada? 25 yaşına kadar kaldı böyle. 8 yaşından 17 sene, 25 yaşına kadar orada kaldı muhtemelen. Elinceklerine kalmadı böyle. Mevlam buyuruyor ki, yetidin Habibim fe ava. Ve hücudeki zallen fe heda. Ve sen bir arada dal, yani şaşkın bir haldeydin böyle. Rabbin sana hidayet etti böyle. Bu da 2 anlama geliyor. Meclis hakki anlamına geliyor. Biri, Peygamberimizin kayboluşu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri 4 yaşındayken, yeni sonrası buna getirince Mekke'ye mükerremeye kayboldu muhtemelen böyle, kayboldu böyle. Ne oldu Muhammed, ne oldu Muhammed, çocuk ne oldu, nerede bebek çocuk derken bu şekilde yok lan böyle böyle. Abdülmuttalib de Kureyş'in reisi olduğu için ağırlığı var, otoriteydi kendisi böyle, sevilirdi böyle kendisi, saygın kişiydi. Bütün Mekke'yi arıyorlar, bulamadı böyle. Dedesi Kabe'ye tavaf etti. Kabe'nin kapısı ile Hac Es orasına, Müslüzem denen yere, oraya geldi. Kafasına yapıştı. Sarılıp ağlamaya başladı. Allah'ım benim yavrum Muhammed'im bana ver Allah'ım böyle. Korkuyorlar tabii. Mekke'nin dışına çıktı mı güneş çarpar. Ağaçsız ölür bile. Vahşaman gelebilir. Bundan korkuyorlar. Bulamıyorlar. Orada Mültezzeme'de yani asla yapışı böyle ağlıyor dua ederken Peygamberimiz getirdi biri. Kim? Ebu Cehil mi? Ebu Cehil muhtemelenler. Ebu Cehil böyle. O da biliyor mu kaybolduğunu. Koyunlarına bakmaya gitmiş o. Tabii çobana bakıyor koyunlarına. Koyuna bakmaya gelmiş. Deveyle gereken baktı ki bir çöl ağacı, bir fundalık. Peygamberimiz oyunu yapmak onunla böyle. Böyle. Çöl tabi yandığı halde önünde bir bulut varmış üzerine başıma böyle. Bundan böyle. Oynuyor bu şekilde. Devesini çöktürdü. Peygamberimizi aldı arkasına. Devesi tabi oturur. Arkaya alırlar bu şekilde. Kendi önde tabi. Ve arkasını aldı. Deveye kalk kalk. Deve kalkmadı böyle. Bir türlü kalkmadı ya muhtemelen. Kalkmıyor. Allah Allah. Bu sefer oruçta kendini bilerken peygamber önüne aldı, oturdu, hemen deve kalktı muhtemelen böyle. Ve peygamber dedesi Kabe'de ağlarken, bütün Mekke halkı ağlarken baktılar ki Ebu Cehil geliyor muhtemelen. Önde Muhammed var. Bak, peygamberimizi Mevlam onu ile getirdi muhtemelen. Bu neye benziyor? Musa Aleyhisselam'a muhtemelen böyle. Musa Aleyhisselam ne istiyordu? Öldürüldü insan çocukları efendim böyle. Tek güvenli onun sarayıydı. Annesi ne yaptı? Bir sandığa koydu. Bir su almayan bir sandığa koydu. Nillerine bıraktı. Şimdi onun eline geçti. 10 sene bir noktada böyle böyle. Bir de ikinci anlamda, gerçek anlamda, hakiki mecaz değil yani bu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri önceki peygamberlerin çoğu diğer peygamberin terbiyesine yetişirler. Diğer peygamberler. Mesela Yuşa Aleyhisselam vardır. Musa Aleyhisselam yanında büyüdü muhtemelen. Hem onun yeğeni oldu kendisine böyle. Onun yanında büyüdü böyle. Yani önceki peygamberin terbiyesiyle ilim öğrenerek yetişirler böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi peygamber görmedi muhtemelen. Okuma yazma bilmiyordu. İlim bilmiyordu. Ama onun içindeki ruhu doyumsuz aşkullah işine böyle ruh böyle istiyor böyle ancak tefekkür eman böyle yedire bakıyor göktüre bakıyor böyle bu alemi yaratan var yöneten bunlar var böylece bir denge var düzen var nizam var ve hatta 6 ay kala peygamberliğine geçti 6 ay kala peygamberliğine peygamberi yalnızlık sevdiriyor yalnız kalma sever yalnız kalma böyle. Bu yalnız kalma bir kişiye sevdirildi mi, o kişi topluma çıkamaz muhtemelen böyle. Ona bir şey alamazdı böyle. O Mevla ile beraberdir. Hatta Peygamberimiz dedi ki Hatice Validemize, ya Hatice, bana yalnızlık sevdirildi. Yalnız kalmam gerekiyor böylece. Evde olmuyor. Eşi var, çocukları var tabii. Gele giden var evde bu şey. Olmuyor evde. Benim çıkmam gerekiyor dışarıya böyle. Ama aklına bir şey gelmesin. Yani benden kaçı deme. Hatice biliyor ama, rüyasını görmüş çünkü böyle. Onu bekliyor, peygamber bekliyordu. Ya ama İslam'a gidiyordu böylece. Ağzını hazırladı böyle torbaya, koydu bir beze, boş şeye, verdi, İslam gitti böyle. Rüyası çıktı evinden. Yani patlayacak böyle evden muhtemelen böyle. Mekke'nin çıkması gerekiyor böyle. Her yer sıkıyor, karanlık, bulalım sanki böyle böyle. Ruh bir şey istiyor böyle. Yani işte biz oraya baktık, buraya baktık böyle, nereye gidecek, nereye gidecek böylece. Rehber yok. Nur Dağı'na, o tarafına açıldı. Nur Dağı'na. O taraf sevdirildi ve kolaylaştırıldı bir de. Kolaylaştırılır. Oraya doğru gitti, çıktı üzerine. Üzerindeki Hıra diye mağara. Yani küçük bir mağara. Oraya gitti muhtemelen böyle. Mağaranın içine girdi, oturdu, dışarı çıktı, baktı. Tabii güneş içine giriyor. Orada, oraya girince rahatlığı muhtemelen. 6 ay böyle, arada bir eve geldi ama. Tabii banyo yaptı, çamaşırını değiştirdi. Azını aldı bu şey. Arada bir geldi gitti. 6 ay orada kalmıştı böyle. Ama bir arayışta böyle. Tefekkürde böyle. Doyumsuz ruhu böyle. Yanıyordu ruhu böyle. Bir şey istiyor ruhu böyle. Manevi istiyor ruhu böylece. Pakistan'a gidip böylece. İşte 6 ay sonra huşu vaktinde yine Peygamber kalkma Aleyhisselam Hazretleri tabi geceden sonra yıldızlar kayboldular. Ya ay kayboldu. Güneş aydınlığı her taraf. Nereye gidiyor bunlar? Güneş nasıl geliyor? Gardan bunları. Bu azam tefekkürdeyken bir şeyken bir ses geldi kendisine. Ya Muhammed diye. Efendimiz sağına sonuna baktı. Kimse yok. Başını baktı, kaldırı baktı. Cebrail Aleyhisselam gördü. Asli gerçek suretiyle iki defa görmedi. Biri orada bir de Sidi Müntaha'da gördü, Miraç'ta gördü. Gerçek suretiyle. 600 kanatlı baktı. Yeri kaplamış. Sonra Cebrail Aleyhisselam geldi. Peygamber'e bir sarıldı. Sıktı böyle. Çok sıktı böyle. Kemikleri acıdı böyle. Buyurdu. İkra ya Muhammed. İkra. Oku ya Muhammed. Yani bu ki mali bir kariyer. Okum bilmiyorum ben böyle şey. Yine İkra ya Muhammed. Yine mali bir kariyer okumasını. Üçüncüsünde İkra suresinin 5 ayeti gelmesi geldi muhtemelen böyle. Tabi konuya giremeyeceğim fazla. Konu dışında böylece. İşte peygamberle geçiş muhtemelen böyle. Peygamberle geçiş dönemi böyle. Tabi ondan sonra Cebrail Aleyhisselam'ın abdolması öğretti orada. Namaz kılması öğretti kendisine. Abdest namazı ama davete izin verilmedi daha verecek. Önce kendi ilişecek. Böyle. Ağaç olsun ki sıramayı versin. O da böyle. Öğrencideki ailem fe ağına. Mevlam seni buyuruyor, fakir edin, yoksun buldu. Fe ağına, Rabbim seni gani kıldı. Rabbim sana zengin kılsan böyle. Tabi zengin deyince öyle mağlup edilmedi muhtemelen peygamberle. Ne ile? Eğlenmesiyle Hatice Validemizin malı ile zengin olmuyor muhtemelen böyle. Ebu Talib amcasının durumu biraz kritikti. Böyle. Yani maddi yönden durumu iyi değil böyle. Geçim çok dar diyor böyle. Geçimi. Peygamber Hazreti tabi onun yanındayken ancak az kuru bir şeyi biliyorlar. Yüzbaş ona göre her şeyi çok kıttı. İşte evlenince dikkat çevalen bu ya Muhammed'e bütün malım senin de böyle. Her malım senin de böyle. Yani Peygamber aşıktı. Cevalen bu şekilde. Mevlam oradan rahatlattı. Yani rahatlattı kendisini böylece. Şimdi Mevlam Peygamber'e emrediyor bu arada. فَمْ يَتِيمَ فَلَا تَقَرْ فَمْ يَتِيمَ فَلَا تَقَرْ Habibim, sakın yetimleri azarlama. Kahretme onları. Onlara kaba davranma yetimlere. Peygamberimize. Zaten Peygamberimizin yapısı müsaade değil buna muhtemelen böyle. Bu Peygamberimizin tabi şahsında emir bize aslında böyle şey. فَلَا تَقَرْ emri aslında bize böyle. Peygamber buyurdu. Habibim Muhammed'im, yetimliği tattın. Yetimliğin acısını tattın. Anası, babası, dedesiz böyle büyüme. Bunu tattın. Yetimler sakın azarlama, kahretme yetimlere böyle var. Ebu Cehil'in velisi olan bir yetim çocuk vardı. Annesi ölmüş, babası ölmüş. Babasından tabii mal kalmış. Ebu Cehil ona uzaktan bir akrabaymış babasına. Bu sefer Ebu Cehil bütün malını alıyor, yetim mallarını. Büyüyünce buna veririm diye. Şöyle harcarım diye bunlara böyle. Ama Ebu Cehil tabii, mevlun bir kişi böylece. Çocuk artık aç kalıyor, susu kalıyor. Orada burada ne kurep bu sefer iyi onlara böylece. Artık üstü başı dökülmüş muhtemelen böyle. Yani bir etek başlatacak böyle edep yani. Bir gün Ebu Cehil'e geliyor. Ne olur ya, babamdan kalan maldan bana böyle bir şey ver de üstüne eski bir pala bir şey alayım böyle. Örteyim bu şekilde böylece. Ebu Cehil bunu azar kovdu böyle. Ayet-i Kerime'de yedi üretim. Ayet-i Suresi bu hakkında böyle. Yedi üretim, yedi üretim. Böyle unuttu böyle yani sert kap olarak böyle ite kadar kuklamda kovdu bu şey böyle. Yetim böyle. Yani onun yetim malı elinde Çok şu mal bakma ne bırakmışsa onu bile vermedi Osman Bey. Ona bir giyecek var, giyecek var. Vermedi. Bir de ne yaptı? 7-10 yüzyıl böyle. İte kaka böyle, azarlar böyle sertçe kabaca onu kovdu. Çocuk da ağlıyor. Yani şey yani, ancak neye gücü yetiyor? Ağlamaya. Ağlamaya gücü, ağlamaya çocuk tabi. Dedi ki Ebu Cihan'dakiler, adamları, onun gibi kefereler, hecereler, çocuğa alay ederek, gittiler Muhammed'e söyle de, Muhammed hakkını alsın dedi böyle. Git Muhammed'e söyle de hakkını alsın bakalım. Onlar bu alay için söylediler. Ama çocuk tabi saf, çocuk böyle, temiz kalple. O bunu gerçi zannetti. Ağlayarak Peygamber'e geldi muhteremler, Mekke mükerremede. Ya Resulallah, işte benim babam filandı, öldü, bütün malı Ebu Cehil almış. Ama şimdi benim malım bana bir zerre bir şey vermiyor ben. Bir gömlek vermiyor bana şimdi gönlümde. Ben bu şeyi kaldım ben. Ne olur benim hakkı al ondan böyle. Peygamber'in de bir adeti vardı muhteremler. Ona kim gelse bir hacet için onu mutlaka görürdü muhterem böyle. Onu görürdü. Peki de Peygamber'e. Gel bakalım. Tuttu eline, gel bakalım. Oturmuşlar Kabe'nin yanı başında, meydanda. Ebu Cehil adamları beraber kahkan bahkı veriyor tabii. İçki şarap içiyorlar. Alkolikler. Efendim gelince dedi ki Ebu Cehil'e bunu dedim malda, ben bakayım sen buna ver verdi. Peki dedim böyle. Ne kadar şükür ben bakla, verdi. Peygamber çocuğa bunu verdi. Peygamber döndü, sordu Ebu Cehil'e yandakiler. Ya niye sen böyle yaptın? Niye sen bu denedin buna? Kusam Mehmet diye böyle. İki yanda iki adam vardı böyle böyle. İri yarı böyle iki adam böyle. İri yarı böyle de. Öyle kılıç idi böyle. Bak kalırmış başıma çıktı Mehmet diye böyle. Bir şey aklıma geldi muhteremler. Biri anlattı. Esnaf bir arkadaşı. Yani işi gücü yerinde böyle. Ticaret uğraşan bir şeymiş. Beraber iki kişi gidermişti. Arabayla beraber bir yere gidiyormuşlar böyle. Gidiyorlar. Giderlerken tam bir oku önde. Çünkü karnı almışlar çocuklar. Karnı almışlar ilk o çocukları. Ve koşup gidiyorlar böyle. Karnı eline alın böyle. Koşuyorlar bu şekilde. Dedi ki arkadaş yanına durdu orada böyle. Çekti arabayı sağ kenarda böyle durdu. Çocuklara bakma çocuklara bakıyor böyle dedi. Ben zannediyorum dedi onda çocuğu vardı da. Ona bakıyor zaten ben dedi böyle. Ona baktı baktı alan başladı böyle. Ağlama başladı böyle böyle. Ağlarken artık sesi al dedi, kapağına direksiyonu böyle dedi. Al dedi böyle. Allah ben bana veremedim böyle. Şimdi ne olacak ona böyle? Niye ağlıyor olacak böyle bu? Allah veremedim ben bana tabi dedi. Soramıyorum da dedi, konuşamıyor. Ağlıyor. Hep bir ağladı böyle dedi. Neyse kendine geliyordu. Gene direksiyonun başına geçtiydi. Gidiyordu bu şekilde. Sonra ona sordum dedi. İleride yolda. Arkadaş ne oldu sana böyle böyle ya? Sen çocukluk karan biliyorlar. Onlara baktın, sonra çocuksun yokmuş bu şekilde. Niye ağladın? Yine ağlıyor, anlatayım madem sordun muhtemelen. Diyor ki, bu annesi, babası bir de böyle, iş yukarı mı böyle? Giderken bir yere trafik kazası oluyor, annesi söylüyor, babası söylüyor. Bu hafif bir sıyrık kurtuluyor, bir şey olmuyor böyle. Hafif bir sıyrık oluyor böyle böyle. Kurtuluyor. Buna tek bir amcası varmış yakını. Amca tek. O varmış. Amcası bunu alıyor tabii bunu böyle. Amcası iyiymiş amcası da alıyor bunu yanına. Ama yenge istemiyor şimdi bunu. Yani uğraşamam. Kavga, gürültü devamlı bunu yanında mı böyle böyle. Hazırlanma, şey yapma bunu böylece. Bu iş yapıyormuş. Bu tabii okula başlamış. Okula gidiyormuş zaten. İlkokula gidiyormuş zaten de. Bu okula gidiyor ama tabii aç gidiyor okula muhtemelen böyle. Tabii yengesi bunu doyurmuyor böyle. Harçlık vermiyor. Amcası para vermiş yengesi buna. Ver derdi vermiyormuş böyle. Harçlık da vermiyor. Aç alıp okula gidiyor. Bir gün artık çok acıkmış böyle. Dayanamıyor böyle böyle. İşte ona bakıyor, bakıyor, ona bakıyor. Buna birisi bir şey derse bakıyor, bakıyor. Bilemiyor bir şekilde. Bir kızın biri, zengin bir kızı, sırf para harcamak için bir de simit alıyor kantinden böyle. Sırf harcamak için de böyle. Karnı tek tok böylece. Alıyor simit de koparıyor, al bir şey yiyor böyle. Tabii karnı tok. Simit kenara bırak atıyor böyle, kenara böyle. Bu şekilde gidiyor bu sefer. Bakayım görmeyince alıyor simit yerden muhteremler. Onu yemen başlıyor böyle. Onu yemen başlıyor. Ne böyle bir şey öğretmen. Geçen okulun başlısında onu görüyor böyle. Yana gidiyor. Yavrum seni bu sefer yapmadın kahvaltı? Yapmadım öğretmen. Neden? İşte yengem diyor hastalığına vermiyor bir şey ama hani. Annen yok mu? Yok. Baban ve öldü bunlar böyle şey. Dur önce bu sefer bu nebeşi öğretmen. Sıkı öğretmen diyelim kendisine böyle. Kantine bunu götürüyor. Kantineciye her gün bir simit veriyor buna. Bana vereceğim bunu ben böyle. Yavrum simit veriyor. Sonra şu asıl karnaya geleceğim derler. Derken tabii senin sonu gelişinde karnı dağılıyor böyle. Tabii alan, geçti alan koşarak gidiyor yine böyle böyle. Geçti alan koşarak koşarak gidiyor böyle. Koşarak gidiyorlar böyle. Diyor ki arkadaşına bana da öğretmen karnını verdi diyor. Baktım geçti yazıyor. Ben de koştum o anda böyle. Aklı böyle. Koştum biraz gittim. Ama durdum diyor ben diyor. Durdum. Nereye koşuyorum ben? Annem mezarda, babam mezarda, amcam işinde, yengem var. Yengem mi koşuyorum böyle? Dedim diyor. O zaman diyor sanki yeni de anne baba yeni ölmüşler. Öyle geliyor bana benim böyle. Çekilin bir kenara diyor. Oturayım başım ağlamam böyle böyle diyor. Ağladım orada diyor. Beni görenler diyor zannediyor ki sınıfta kalınca ağlıyorlar diyor. İşte teşhir ediyor bir ama diyor ben duymam onları tam böyle diyor. Şimdi aklım o geliyordu. Onun için ağladım benim böyle. Ve mesaile fela tenher. Mevlam buyuruyor, Habibim Muhammed'im, bir de sahili de hazırlayıp kovma. Sahil isteyen. Şimdi bir dilenci vardır böyle, bir de bu sır dilenci anlamına gelmiyor böyle. Yani bir şey istemeye gelir. Bir istemeye gelir. Kişinin bundan bunu verme imkanı varsa, bunu geri çevirmeye gerekiyor böyle. Bir gün Halim Sıdık Hazretleri, Hazretleri bir saat üzüm almış. O zaman tabi kıtı var. Güzel, yeni çıkmış üzümler böyle. Medine'de üzüm olur muhtemelen böyle. Üzüm almış. Medine üzüm böyle çok şeffaf oluyor, parlak oluyor böyle, ince kabuk oluyor böyle. Çok üzüm beğeniyor, böyle, alıyor onu böyle. Bunu diyor, beni yemeyim de Resulullah yesin bunu böyle. O emresine gitsin böyle. Aldı bunu. Meşte getirdi. Ya Resulallah ne olur bunu kabul buyur da bunu sen yemeni istiyorum böylece. Peygamber peki ayrılık kabul etti tabi. Peygamber aldı sağlık beni peygamber. Tam koparmadan bir dilenci geldi. Yüzümü görünce ya Resulallah ya Resulallah şeyin lillah Allah için bana bir şey ver. İzzetli Allah, Allah sen mükafat versin. Şeyen lillah. Bana Allah bir şey bu şekilde. Yani ne yaptı? Olduğumu verir salkımadı böyle. Al bakalım böyle. İşte aldı bunu, çıktı dışarıya. Kaldı bir gün, arkadan çıktı böyle. Dedi dilenciye, istersen bu üzüm senin şu anda. Bunu sana veriyorum. Bu senin malın. Eğer satarsan de böyle, ben sana para vereyim. Bunu sen bana sat bana. Sen başka olursa olmaz mı? Olur böyle. Neyse şu kadar. Parayı verdi, aldı salımı getirdi peygamber'e. Peygamber bunu verdi. Ya Resulallah, sen bunu ye yürü Resulallah. Belli canım, gönlüm için ya Resulallah böylece. Peygamber tam koparacak, aynı kişi yine geldi. Ya Resulallah, şeyin lillah, bana bir şey aldı, şimdi bir şey verecek. Peygamber yine verdi. Peygamber verdi böylece bana. Salkın verdi, çıktı. Yine Hazreti çıktı arkasından, yine satın oldu böyle. İki oldu böyle. Peygamberimiz yine tam yiyecek, üçüncüsü yine geldi. Peygamber yine verdi ama şöyle buyurdu. Ente sahi tacirin. Sen dilenci misin, tüccar mısın? Satıyor mu bunu böyle? Şimdi isteme verme meselesi muhteremler. Tabii günümüzde bir de bunu meslek edinme var, meslek edinmiş böyle. Çok zengin böyle, bankada parası var böyle. Öyle her gün böyle, her gün dilenenler var böyle. Başkana girenler artık bunlar böylece. Kişi bunu vermeye mecbur değil bunlar artık bunlara bir şekilde böyle. Mecbur diye böylece. Ama yine de hazırlamamak gerekiyor muhtemelen böyle. Mevlam buyuruyor. Bakara 263'te kavlün marufun. Kavlün marufun. Güzel bir söz, tatlı söz. Ve bağışlama hayrımın sadakatiyet bu ezay böyle. Bir fakire yoksa bir şey verip de onun başı kalkmaktansa, azlamaktansa biraz süreme daha mı? Allah sana başka demeyelim. Bakın ben işte şu bekle gün alma gerekiyor. Bir gün İbrahim Aleyhisselam Hazretleri bir yere giderken bir köye uğramış, yoldan geçiyormuş, namaz vakti. İki namazıymış, namazını kılıyor. Çıkıyorlar, oturuyorlar, cami başta asır yer sermişler, oturuyorlar buraya böyle, cemaatta. Yani sohbet ediyorlar orada. Köyde bulunan bir fakir varmış köyde, gerçek fakirmiş böyle, köyde bunu biliyormuş durumunda böyle. Gayet zorda kalmadan bir şey el açmamış, kimse istemez böyle böyle. Ancak çok sıkışsa, yani şu aç kalsa mı gelirmiş böyle şey. Biliyor ya bunu cemaatta. Geliyor cemaat. Durum biliyorsunuz. Çoluk çocuğum ekmekle alışıyorlar. Allah'ım yardım bir şey derseniz böyle. Da veren veriyor ama her veren bir şart koşuyor ama. İşte anneme dua et, babama dua et, şöyle böyle yap böyle. Allah'a şey verir mi ama? Bak. Buna bak şu an ben. Sıhibametime geliyor şimdi. Sıhibetime geliyor böyle. Onların iki tane akçe var mı? İki o gün para geçen parası böyle. Yani gümüş para. İki akçesi var mı? Bütün o kadar sebebi böyle. İkisini ver al bakalım böyle. Veriyor ama olduğu ödüyor şu fakire. Hay Allah sen razı olsun be. Allah sana cennetini versin. Bana dua ediyor böyle. Hem veriyor hem dua ediyor muhtemelen böyle. Şöyle gülüyorlar işte. İbrahim işte ne yapıyorsun be? Sen buna verdin, olsa da versin. Ya verdi ya verdi ya. Bu postacı diyor, postacı buna postacı oldu böyle. Eğer bu buraya gelmeseydi, bir iki tane akşam cennet kalırdı. Ölsem cennet kalacaktı bunlara böyle şey. Ama bu geldi, aldı bunları, artık bunları götürüyor, bedava götürüyor bunlara böyle bak. Bak posta bunlar mı? Bir de verirken şöyle verirmiş diyor. Şöyle verir muhtemelen böyle. Şimdi biliyorsun genelde isteyenle bir aşağı değil mi muhtemelenler? Veren üstlerini verir böyle. Harise geliyor. Bir şey el alttakini daha hayırlı. Yedir ulya hayırlı. Yedir süfla bak. Yedir ulya üstteki el hayırlı daha hayırlı. Yedir aşağıdaki daha hayırlı böyle. Üstteki el daha hayırlı alttakinden. Hareket böyle. O da şöyle böyle veriyor. Neden? Fakir üstte olsun da o benim daha hayırlı olsun muhtemelen. Yani böyle verme, böyle verme, böyle verme. Ben Rabbi kefadiyiz. Mevlam sonunda Rabbin nimetini de söyle. Bir nimet, Rabbi kefadiyiz. Rabbin nimetlerini say abim, söyle anlat bunlara böylece. Demek ki nimetleri söylemek, Rabbim bana elhamdülillah şöyle mal verdi, büyük verdi, Allah bana namaz kılmayı nasip eyledi, Rabbim bana İslam'ı nasip eyledi, Rabbim bana ilmi nasip etti, irfan nasip etti, oruçma nasip etti, Rabbim bana hayırlı verdi böyle. Bu nimetleri de sayamak. Nedir bu da? Bir nevi şükürle geçmek, şükürle geçmek. Şimdi, nimeti verenden bilmek. Nimeti verenden bilmek böyle. Master kök burada böyle. Bütün mesele burada bu şey böyle. Efendim ben şöyle çalıştım, işte fırsatı faydalandım, şansım vardı derse böyle, gitti muhtemelen. Nimet verene bilmek böylece. Aklı verene Mevlam, sevgi verene Mevlam, hepsi verir Mevlam. Mevlam bu şekilde. Demek ki nimetlerini söylemek. Rabbim elhamdülillah mesela nasip etti ömreye gittim, nasip oldu hacca gittim, nasip oldu şöyle bir sohbete gittim, nasip oldu şöyle bir yere gittim, Allah'a şükür elhamdülillah. Bunlarla nimete giriyor bunlar böyle. İlahi Teala Fatiha.